praca, ale nic legalnego. Jest jakaś kasa, ale to nic pewnego. I nie ma Jezus, ale jest bateria. A sos nam Jezus i gra na nerwa. Obok powstaje kolejny pawilon, a my w kielni bilon i źli na Babilon. Rewolucja, nie będziemy śpiewać z Maryną. Myślą, że przegramy, to się chyba grubo mylą. Słuchacze, uwolnijcie swoje umysły. Rewolucji nie będzie w telewizji. Rewolucja jest zakazana, ale my ją robimy. Rewolucja tu, nie teraz. Zalegalizować. Yeah.